Sevgili dostlar, İhlas Suresini bugün konuşuyoruz. Genel anlamda bir başlangıç yaptık. İlk ayet-i kerime üzerinde biraz tevakkuf eyledik. Efendim, Allahu Samet kısmının kapısında geldik, durduk. Sevgili hocam, kul huvallahu ehad, Allahu Samet. Samet meselesini nasıl anlayacağız? Samediyet deyince ne aklımıza gelecek? Evet. Şimdi Samet Allahu Teala'nın özel bir sıfatı. Yani onu diğer insanlar için, diğer varlıklar için kullanmamaya özen göstermek lazım. Çünkü mahlukata, başka hiçbir varlığa muhtaç olmamayı, onlardan herhangi bir şey beklememeyi, onlardan müstaniliği ifade eden bir sıfattır. Ve bunu en iyi anlatan ifadelerden biri Şura suresinin 11. ayetidir. Orada Yüce Allah kendisi için leyse kemislihi şeyun buyuruyor. O onun gibi, onun benzeri gibi bir şey bile olmayan tek varlıktır. Yani o kadar eşsiz ve benzersizdir ki her ne ki onu ona benzetiyorsunuz, bilin ki o onun benzeri gibi bile değildir. Eyvallah. Hatta Arapçada şöyle bir ifade var. Ma hatara bi balik fallahu gayru zalik. Baline, yani aklına her ne gelirse bil ki Allah onun dışındadır. Tamam, Allah o değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mahlukata benzemediği, onlara muhtaç olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Mesela Mü'minun suresinin 86, 87, 88, 89. ayetleri. Mesela En'am suresinin 14. ayeti. Mesela Zariyat suresinin 57, 58. ayetleri. Pek çok ayeti kerimeler var. Mesela o ayetleri böyle teker teker zikretmek istemiyorum ama Fatır suresinin 15. ayeti çok toparlayıcıdır bu noktada. Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühennas, ey insanlar, entümül fukara'u ilallah. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Evet. Allah hiçbir varlığa muhtaç değildir. Sizin hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Mesela Muhammed suresinin son ayetinde, 38. ayette buyuruyor ki Vallahul ganiyyu. Gerçek zengin olan Allah'tır. Ve entumul fukara'u. Geri kalan hepiniz fakirsiniz. Yani Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olmayan varlık sadece Allah-u Teala'dır. Geri kalan her varlık Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Allah-u Teala'nın ahad oluşu aynı zamanda samet oluşu demektir. Dolayısıyla bir varlığın Allah diye tanımlanması ahadiyet ve samediyet sıfatlarına sahip oluşuna bağlıdır ki bu sıfatlar da mahza Yüce Allah'a aittir. Başka hiçbir varlığın böyle bir sıfatla anılmaya imkanı yoktur. Hakkı da yoktur. Durumu müsait değildir. Hakkı da yoktur. Lem yelid ve lem yulet. Evet. Lem yelid ve lem yulet. Şimdi bu üç tanesi için şimdi okuyacağımız iki ayette de üç olumsuz özellik üzerinde duruluyor. Üçüncü ayette iki tane veriliyor. Onlardan biri lem yelid doğurtmamıştır Allah-u Teala. Ve lem yulet ve doğurulmamıştır da. Doğurtmamıştır. Yani Allah-u Teala hiçbir insanın biyolojik olarak doğmasının nedeni değildir. Yani Allah hiç kimsenin babası değildir demektir bu. Lem yelid o demek. Allah baba olmamıştır. Doğurmamıştır tercümesi değil de doğurtmamıştır tercümesi biraz daha şey. Doğru. Daha oturacak, daha oturaklı olur. Çünkü doğmasına sebep biyolojik anlamda olmamıştır. Olmamıştır. Hani buradan maksat da bir babalık nefyidir yani. Çünkü hem bazı Yahudiler bilhassa Hristiyanlar. Evet, Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söyleyenler böylece Allah'a babalık isnadında bulunurlar. Bazı Hristiyanlar işte Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu sayarlar. Gene orada Allah'a bir babalık isnadında bulunurlar. Bunların şiddetle reddediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah-u Teala'ya mesela bir annelik nispeti pek yoktur. Öyle olsaydı zaten lem telit derdi. Lem yelit demesi bu babalık isnadını reddetmeyi hedef edinmektedir. Bu haliyle Yüce Allah hiçbir varlığın babası olmadığını beyan ederek Bir taraftan Yahudilere, bir taraftan Hristiyanlara, bir taraftan da melekleri Allah'ın kızları sanan Mekke müşriklerine ve bütün zamanların Allah'a çocuk isnat eden anlayışlarına bu anlamda meydan okuyor, onları reddediyor. Mesela Enam suresinin 99 veya 100. ayetlerinde buyuruyor ki Yüce Allah, ve cealû lillâhi şürekâ el cinne, 100. ayeti. Bu Mekkeli müşrikler cin ortaklar ettiler Allah-u Teala'ya. Ve halakahum ve halakû lehu, Allah onları yaratmış. Allah'ın yarattığı varlıklar Allah'ın ortakları edindiler. Ve halakû lehu benîne ve benâtin bi gayri ilmin, bilgisizce Allah'a erkek çocuklar ve kız çocuklar isnat ettiler. Subhanehu ve Teala amma yasifun, Allah onların nitelendirmekte olduğu şeylerden münezzehtir ve yücedir. Bedi'us semavati vel ard, Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Enna yekûnü lehu veledun, onun nasıl olur da bir çocuğu olabilir ki? Velem tekün lehu sahibetun, onun eşi yok, eşi, hanımı olmayan bir varlığın çocuğu olmaz. Ve hâleki külle şey, her şeyi yaratan Allah'tır. Ve huve bi külli şeyin alim, her şeyi bilen de odur. Dolayısıyla mahlukatın yaratıcısı olan Allah-u Teala'yı herhangi bir insanın ya da bir melekler grubunun babası gibi kabul eden algıyı şiddetle reddediyor. Lem yelid, Allah'a çocuk isnadını bütünüyle reddediyor. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var bununla ilgili. Yani onlarca ayet var. Şu kadarını söyleyelim. Mesela velem yettehiz veleden, Allah çocuk edinmemiştir. Mettehazallahu min veledin, Allah'ın çocuğu yoktur. Ve ma kâne me'ahu min ilahin, onunla beraber başka bir ilah da yoktur. İzen, eğer olsaydı, le zehebe küllü ilahin bima halaka, her ilah kendi yarattığıyla beraber gider ya da onu götürürdü. Ve le alâ ba'duhum alâ ba'din, böylece ilahlar birbirlerine üstünlük taslarlardı. Allah-u Teala'nın çocuğu yoktur. Hatta Zuhruf suresinde Cenab-ı Hak peygamberimize şunu dedirtiyor. Kul in kâne lirrahmâni veledün. De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, bakın Zuhruf suresi 81. ayet. Rahman'ın eğer bir çocuğu olsaydı, fe ene evvelul abidin, ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum diyor. Peygamberimize dedirtiyor Cenab-ı Hak. Ne olursa olsun demek ki Allah-u Teala'nın çocuğu yoktur. Cenab-ı Hak hiç kimsenin biyolojik anlamda babası değildir. Hiçbir insanın doğmasının biyolojik anlamda sebebi değildir. Bu haliyle hem Allah'a çocuk isnat eden, peygamberlerin bir kısmını Allah'ın oğlu kabul eden Yahudi ve Hristiyan algısını, hem de melekleri Allah'ın kızları kabul eden Mekke müşriklerinin algısını, hatta onların cinlerle Allah arasında nesep bağı kurup, Saffat suresinin son bölümünde geçer. Ve cealû beynehu ve beynel cinneti nesebâ, Allah'la cinler arasında nesep bağı kurdular. Ve lekad alimetil cinnetu innehum lemuhdarûn, halbuki cinler de bilirler ki hepsi hesaba çekilecekler yani. Dolayısıyla Allah'ı herhangi bir varlığın biyolojik babası gibi görmek, ister meleklerin kız olarak Allah'ın kızları olması, ister cinlerin Allah'ın oğlu ve kızları olması, isterse peygamberlerin Allah'ın oğlu olduğu iddiası son derece yanlıştır. İhlas suresinin 3. ayeti bu algıyı, bütün zamanların bu tür algısını reddetmek üzere ortaya konulmuş bir mesaj içeriğine sahiptir. Hiç kimsenin doğmasının sebebi olmamıştır. Velem yûled, zaten hiç kimse tarafından da doğurulmuş değildir. Hiç kimse tarafından doğurulmamıştır ki bir başkasının doğmasının sebebi olsun. Dolayısıyla kim ki Allah'a böyle sıfatlar veriyorsa, bilsin ki o sıfatlar Allah'a uygun değildir. Cenab-ı Hak o tür sıfatlarla anılmaya layık değildir, anılmaya müsait değildir. Onun böyle bir babalık, evlatlık ilişkisiyle anılması Kur'an'ı hakikatlerle taban tabana zıttır. Meryem suresinde buyuruyor. Ve kâlû ittehazer rahmanu veledâ, Rahman'ın çocuk edindiğini söylediler. Lekad ci'tüm şey'en iddâ, ne kadar kötü bir iddia ortaya koydunuz. Tekâdü semâvâtü yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibâlu heddâ, bu iddianız sebebiyle neredeyse gök yarılacak, yer parçalanacak, dağlar yok olup gidecek yani. En de'avlin rahmani veledâ, Rahman'a çocuk isnadınızdan dolayı, isnatlarından dolayı. Ve mâ yenbegîlir rahmâni en yettehide veledâ, Rahman'ın hiçbir şekilde, hiçbir surette hiçbir çocuğu olmamıştır. Allah çocukla anılmaya müsait bir varlık değildir. Bu ayetlerin, bu ayetin yani İhlas Suresi'nin 3. ayetinin verdiği mesaj bu tür algıları, bu tür kabulleri reddeden bir mesajdır. Surenin 4. ayeti de yine bunların devamı olarak وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَنَ هَدُنْ bütün bunlar Allah için doğru değildir. Niçin? Çünkü Allah'ın kendisine denk olabilecek hiçbir varlık yoktur. Gene ehadle, ehadünle bitiyor. Evet, ehadünle bitiyor. Olumsuz 50 küsür yerde gelir bu ehad kelimesi. Olumsuz içerikte hiç kimse demektir. Hiçbir varlık Allah-u Teala'nın dengi değildir. Zaten işte bu ifade Şura suresinin 11. ayetinde beyan edilen leyse kemislihi şeyun cümlesinin de bir başka ifade biçimidir. Dolayısıyla İhlas suresi bizim için Allah-u Teala'yı tanıtan, onun üç olumlu özelliğini ve ona layık olmayan, ona yakıştırılamayacak üç eksik ve olumsuz niteliği ortaya koyan, sığınılacak varlık olarak Rabbin nasıl bir varlıktır sorusunun cevabının yer aldığı, muhteva olarak da tevhidi ortaya koyması bakımından Kur'an'ın üçte birine denk kabul edilebilen, Cenab-ı Hakk'ı tanıtan muhteşem dört küçük ayetlik ama mesajı ciltlerle ve saatlerce konuşmaya müsait bir hakikat denizidir. Böyle kısaca özetlemiş olalım. Eyvallah hocam, çok güzel bir özet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bir cümleyle efendim iştirak edip kapatalım diye arzu ediyorum. Hı hı. Şimdi o doğurtmamıştır hani lem yelit meselesinde. Evet. Biliyorsunuz İsrailoğulların en büyük iddialarından biri kendilerinin Allah'ın seçtiği imtiyazlı kavim olduğunu iddia etmeleriydi. Evet. Ondan sonra ben bunun bu zihniyetin, bu anlayışın değişik şekillere bürünerek değişik kıvamlarda, değişik renklerde modern dünyada da göründüğünü düşünüyorum. Hı hı. Mesela kendisini Allah'ın imtiyazlı topluluğu sayan, ondan sonra sanki adeta Allah'ın oğluymuş gibi, hani oradaki evladıymış gibi, onun özel muamelesine mazhar, ondan sonra kişi, kurum, topluluk ve kavim iddiaları hala cari. Maalesef. Yani kendilerinin doğrudan doğruya seçilmişliğini, adeta bu konuda vazifelendirilmişliğini, görevlendirilmişliğini zımnen söyleyen şahıs, böyle patolojik anlamda tabii, hastalıklı anlamda, yoksa o tecdit, müceddit filan anlamında söylemiyorum. Onlar, hı-hı, ayrı meseleler. Ondan sonra bunlar hala gözüküyor. Doğru. Gözüküyor. Buralardan da yine asabiyetler çıkıyor, milliyetçilikler çıkıyor. İşte ne bileyim ben, megalomanlıklar çıkıyor, hastalıklar çıkıyor. Bunları görüyoruz. Mesela Hristiyan dünyadaki birçok din kaynaklı efendim tedhiş hareketlerinin, dehşet hareketlerinin altında bu tür insanlar var. Çıkıyor birisi, diyor ki işte, diyor, o yedi büyük günahı diyor durduracak ya da kıyameti başlatacak olan kişi benim, seçildim falan diyor. Adam hasta psikolojik anlamda, rahatsız yani. Yani bunun kavim bazında, topluluk bazında, kurumsal bazda neyse örnekleriyle karşılaşmak mümkün. Devam ediyor, doğru, haklısınız. Evet, evet. Lem yelit ve lem yuledi. Modern dünyanın bütün bu hastalıklı fikirlerine karşı da, tavırlarına karşı da okumamız gerekiyor, evet, diye düşünüyorum. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik, sağ olun, olmayın hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aziz dostlar, bugün de programımızın nihayetine ulaştık. Sizlerden müsaade isteyeceğiz. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hakikatle baş başa kalalım diyoruz efendim. Hoşça kalın.